Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Julefreden har svært ved at indfinde sig på de finansielle markeder, hvor virksomhederne fortsætter med at falde i værdi på aktiemarkedet, og investorerne derfor må vinke farvel til millioner i deres porteføljer. Hvis du sidder derude og ikke lige ved, hvordan du skal håndtere din portefølje her inden jul, så er det i dag, du kan ringe ind til Millionærklubben. Vores telefoner har åbnet kun for dig, og telefonnummer herind til det er 20 24 7 24 7, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til markedet. Ja, også bare i det hele taget, eller har brug for det psykologiske opbakning, så er nummeret herind til altså i dag 20 24 7 24 7. Og jeg er havnet i et afsnit af The Julekalender. Jeg har fået gammel nok og gønter med mig i studiet denne morgen. Claus Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Så får vi, det kan så være, når soveren fra London er med på telefonen lidt senere, hvor vi også kan måske sprede lidt juleglæde til ham. Men I er altså dagens panel. Det er vi. Bum, det er bum. Vi. Jeg tror, vi skal kaste os ud i det lige med det samme, Lars Persson, og få taget hul på løn. Ja, men det starter som... Det har gjort hele ugen faktisk i minus, rødt på alle kanaler. DAX'en er nede med 0,5, Sverige er nede med 0,4, og så fremdeles vi er nede med 0,9. Og det er jo blandt andet nedjusteringen for Danske Bank, der tækkede ind. Det er jo sjovt, at alle nedjusteringer i øjeblikket skal komme om aftenen, når vi andre sidder og julegodt og alt muligt. Så det er ikke tænker, at vi er bedøvet i gløk og æbleskiver, ja, så kommer der lige sniger vi en nedjustering ind på en milliard eller to. Ja, det er det. Men det var egentlig det, der skete med Danske Bank. De præciserede forventningerne til men længere nedad, og det var så det, at... Det var overskud før eller efter skat. Det hed før 16, forventet en 16-17 milliarder kroner, og nu er det altså nedjusteret til 15. Ja. Så Danske Bank er nede med lige omkring 3%, 125, så 0,65. Undskyldning, hvis vi kalder det forklaring, er jo svære finansielle markeder. Det må man sige. Det er jo ikke grundbutikken indlån og udlån. Nej, og den er der jo ikke, den har jo lidt svært, fordi der er ikke så meget rente. Altså, jeg kan simpelthen ikke tage det. Nej, jeg ved godt, jeg lægger den der næste uge lige om lidt. Hvad er det nu? Nej, men problemet er jo, at... Det går jo lidt trægt med de her rente-tingeling, og når det så har været deres gode gamle cash cow, som har været aktiemarked og handel, så er det svært simpelthen for dem. Så, ja, det er jeg mener faktisk, at banken mangler pondus, for nu at sige det. Det var deres gamle... Ja, de mangler ja, det var en lille yogis måske, men... Det var deres jamen, gamle... de gik over fra i gamle dage, var det jo porcelæn og sådan noget, så blev det jo plastik, ikke? Og nu er det, kan man jo snart ikke få det mere. Altså, ja, pingvinen de havde jo. Ja, spargrisen, der hed pondus. Okay. Nå, okay. Jeg har noget med det der røde halsklæde omkring Pondus, som i slagkraft. Ja, det var et helt andet sted. Nå, men to banker, Sydbank og Danske Bank, der nedjusterer, Lars Svendsen. Ja, og nu er det jo, jeg er ikke det Sydbanks justering, men det var jo trods alt jo moderat størrelse, ikke? 1 milliard på, det er jo 5-6% regulering. Så større er det heller ikke, men det er jo bemærkelsesværdigt, det er jo lige efter, at de skiftede jo ud i bestyrelsen her for, var det 1 eller 2 uger siden, ikke? Der foregik det der. Så de har måske kigget lidt efter i kassen. Men i øvrigt har det jo altid været et godt trick inden for sådan en informationschef, for det må du udvide. Du har jo den der, kender jo den branche der. Det er after deadline, så når aviserne er færdige med at skrive, og journalister, de går jo tidligt hjem, så kommer man med de rigtige nyheder, fordi så går der et døgn, og så er der lige ingen, der gider rigtig skrive om det, fordi hvis det kommer klokken 3 om eftermiddag, så her der er krise, og Danske Bank falder helt i hegnet, og alt det der, de finder på, selvom det ikke er så meget. De giver dem altid noget mere journalister. Men når det er efter deadline, så går der et døgn, og siger, nej, det er jo ikke nogen nyhed længere. Og så nej, det hedder efter deadline længere, Lars Svendsen, vi har sociale medier. På trykaviserne er der jo lidt, ikke? Og ja. TV-avisen, de har jo en arbejdsfrist på flere uger, men nærmest det. Men ja, der er en cyklus, man serverer de forskellige nyheder fra. Hvis vi tager BRO også, nedjustering der... Voldsom hak i tuden til den aktie også i løbet af ugen her, Lars Persson. Ja, og nu sagde de jo så også, at de har fremskrevet deres regnskab, så de kommer den 8. januar, for de fortalte jo ikke, hvad det er, der er gået galt. Altså, hvad er det for nogle ben, der ikke vækster, som man havde forventet og sådan noget? Og det er jo så det, analytikerne ude at sige, jamen, nu er vi ved at opleve en Pandora om igen, hvor vi ikke får noget... nogle kommentarer eller noget indsigt i. Der var alligevel lidt med par linjer med fra Danske Bank om, at det var handlen, det var afkastet i de her værdipapirer, som driller dem, og hvorimod Bang & Olufsen, det var bare et par linjer om, at når man omsætningen, den bliver på nul. Ikke? Så vi har fået lidt mere information fra Danske Bank, så Det er vigtigt at kommunikere med markedet, så vi er nok nogen, der glæder os til den 8. januar og til at finde ud af, hvad det er egentlig, der er gået galt i BO, og hvor er det, det halter. Fordi er det lige pludselig Kina, der har været sådan en rising sun, kan man sige, for dem, hvor der har været god omsætning og pæn vækst, eller er det hele Europa, der er gået i stå? Så, det bliver hvordan går det med BO Play, som jo er den der, hvor de har hængt deres hat? Det er så også det, ja. Nu skal vi jo lige huske, at de er jo i gang med, de har jo skiftet chef, ikke? Og så er de jo gået i gang med en drejning, hvor de jo sådan set har gjort det lille nummer, som man skal holde øje med, at BO Play var jo noget, de lavede for at bryde ud af den der med, at de var låst til deres egen afsætningskanal. Mm. Så de der produkter, de kunne sælges alle mulige andre steder også. Fint, når de så har gjort det efterhånden i 3-4-5 år, så siger de, ja, men det er jo vores hovednavn, det er Bang & Olufsen, stavet helt ud, og så det ser ud, som om det er eksklusivt, og sådan en Royal Copenhagen style, ikke? Og det er jo det nu, de vil jo faktisk opgive BO Play som navn. Det har de været i gang med et år nu. Mm. Det er måske ikke rigtig opdaget, men det er faktisk tilfældet. Men det er jo egentlig det, de er i gang med, fordi så går de tilbage til hovedmarkedet, fordi nu har alle, eller mange unge mennesker, har fået sådan en eller anden, der ligner en madkasse, ikke? Da jeg var dreng, og som er en radio og sådan noget. Og så har de købt den til nogle få tusind kroner, og så tror de, at de så kan sælge nogle flere. Så de er faktisk ved at svinde pendulet baglæns til det gamle hovedmærke. Og det er jo det, der er meningen med de der nye butikker, som så ikke de får indviet så hurtigt, og det går ikke så godt. Det er egentlig det, de prøver på, at nu skal BO Play være... som var sådan spydspidsen til at åbne bredere afsætning, hvor de var låst af deres egen B1-butikker, og de kaldte dem for, at nu skal de sådan set tilbage til det, og så er meningen, at det skal ekspandere. Og det ser lidt ud til, at det ryger ikke afsted. Mm. Men du har sat det godt ind i Sandalov, Svendsen. Det er fordi, du holder øje med, og måske skal have... Ja, men det var via Grønbrug. Det sagde også noget i går, som hun, jeg var ikke på, men hun sagde noget, som viste, at det var sådan en fejlfortolkning, fordi hun spurgte om, at jeg sagde, at jeg havde sagt, at det var ikke så galt. Nej, men det var ikke så galt derhen, at når omsætningen ikke vokser med 10%, så vil overskuddet jo normalt falde mere, fordi du ligesom rammer ved siden, at du giver din omkostning op, ikke? Mm. Du løber hurtigere frem og siger, den gik ikke, så ryger din profit måske ned med 20%. Mm. Men det siger de jo ikke, det gør. Mm. Og det var sådan set det, jeg synes var godt klaret, men vi forlod jo BO på 95 for opadgående, ikke? Og den har været i 190, det var jo blevet fordoblet. Mm. Så jeg har jo sagt det hele tiden, altså, det er jo alt for dyrt. Kineserne, han ville jo kun betale ham derinde og har købt op og ejer 15%, ja. Mm. Han har jo ikke ville købe over 90, hvis du husker det. Mm. Nej. Så det har været en ordentlig flyvetur, og så er vi kommet ned igen, og du vil sige, nu begynder vi vel at komme ned, hvor vi begynder at overveje den, ikke? Men den har været alt for højt om. Men når man siger, kommer ned, der må være en 16-17 aktier, hvis vi taler i det danske eliteindeks, Lars Persson, som har tabt omkring de 20% fra toppen i indeværende år, så der må være gode ting, vi egentlig kan kigge på til opsamling. Eller hvad? Ja, jo, altså der er jo, hvis vi tager dem fra den forkerte ende af netop, hvem der er faldet mest, så er det jo sådan en som NKT, Pandora og Danske Bank, der er faldet med over, hvad hedder det nu, med over 60% tæt på. Undskyld, Danske Bank er kun faldet med 46 for årsskiftet af, men to, der er faldet med 60%, ikke? Og så AP Møller ligger jo nede også med 25%, så det er jo nogle af de tunge aktier, hvor måske det er lidt mere lette kavaleri, som ligger i plus, sådan noget som Ambu, Algabello og Sjødan og så Ørsted. Så det er jo ikke nogen, der vægter så meget. Om det er... Problemet er jo, at man skal løbe ud og samle op, fordi altså, NKT vil jo stadigvæk have udfordring igennem det her år, og vi skal jo gerne se lidt flere år, der skal fylde deres bøger op for 20. Pandora, jamen der kunne jeg lige læse, de er jo stadigvæk på jagt efter en chef, kan man sige, og det samme er Danske Bank. Mm. Så det ser måske billigt ud, men vi ved også godt, hvis I tænker tilbage på finanskrisen, at der er noget, der kan blive endnu billigere, ikke? Altså hvis man skal bruge det i den term der, eller... Kurserne kan i hvert fald halveres endnu mere. Mm. Nu halveres endnu mere? Ja, så halveres. Sådan det. Nej. Okay. Så skulle den ned i 50? Nej, men så halveres så. Lad os bare tage den halveres. Ligesom dine 500, så siger jeg, halveres, ikke? Mm. Jamen, det kan vi det jo godt gøre. Jamen, man kan jo blive i dårlig humør. Jeg var også derfor, jeg kunne høre på jer i flere dage. I er jo i dårlig humør, så derfor så har jeg taget en lille opmuntring med her, ikke sandt? Er det en citronvand? Nej. Hvis I går ind på Millionærklubben Facebook-side, så kan I se, hvor Lars Svendsen hiver op af posen. Okay! Det er, du ved, at der kommer 4 Carlsberg på bordet, og så bliver humøret meget bedre. Du skal stadigvæk tale i mikrofonen, Svendsen. At det var bedre med 4 Carlsberg, og så bliver humøret bedre. Og hvad hedder det? Så det er jo sådan set det, jeg synes, at vi skulle... vi skal ikke drikke dem, det må vi sikkert ikke. Altså, hvis du tager Carlsberg 47 med en dåseøl, 1,5 liter, eller hvor meget er det, vi har der? Nej, det er en halv liter. En halv liter, nå. Ja, ja, ja. Og kaster på bordet, så vi bliver nødt til at åbne den. Ja, jeg er i bil, ja, jeg bare så skal vi have et glas. Jeg er på cykel, åbent lige en. Okay, vi åbner en til Pernille Ingaard. Jeg, jeg skal lige skylle, du kan godt hente et glas til mig. Jeg skal skylle det her marked ned. Men altså, det er jo så, jeg vil bare sige, at hvis nu Harbo ringer ind og føler sig krænket, det, vi har jo en smagpisser kultur her i det her land, så derfor kunne det jo være, at de gør det. Det er bare at sige, at jeg er aktionær i Harbo, og jeg føler mig krænket over dårligt afkast, ikke over, at de ikke har det der øl der. Nej, men den danske sang er en ung blond pige, det kan vi så se, hvis man kigger ind på vores Facebook-side. Jamen, jeg står herinde. Nå, nu skal I høre de her. Og jeg er derude, det er fredag, og vi kigger dybt i aktieposen. Hvis du sidder derude og er i tvivl omkring noget, så kan du ringe ind til os. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet til at svare på spørgsmål, og nummeret herind til er 20 24 7 24 7, og du skal være hurtig, fordi vi drikker 47 i studiet, så hvis du har et klart svar, så er det nu, der skal til tasterne. 20 24 7 24 7, vores sms er også åben, og der er den på 42 600 24 7. Dette er Radio 24 7. Vi fik også en melding fra amerikanske FedEx i den forgangne uge, Lars Persson, som smittede lidt af på DSCV. Vi var inden for transport. Var det en nedjustering, vi fik, eller hvordan der var ledes? Eller var det for skudt regnskab? Nu kan jeg ikke lige huske det. Det var i hvert fald, det kan godt være, at de får skudt regnskab. Det må du lige, det kan jeg ikke huske, Svendsen. Men det var i hvert fald en justering. Og det sendte jo DSV ned. Men de har jo allerede været i en faldende trend. Altså, det startede jo allerede i september måned. Og det er jo lidt det her med, er vi ved en sådan opbremsning? Vi ser det jo, vi forsøger at se lidt ved detailhandlen, om er det på vej nedad, eller hvad sker der? Så alt i alt, så vil jeg sige, det er jo en svær aktie lige i øjeblikket, men jeg har skrevet om i mit brev her til mine læsere i dag, om at det er jo så nok sådan en, man skal holde øje med, fordi at de kan jo til gengæld komme ud for, at hvis konkurrenterne også har det lige så svært som dem, så har de jo en god forretning, og de plejer jo at være dygtige til at integrere virksomheder, så det kan være, der kommer nogle købsmuligheder. Altså, transportmarkedet er jo stadigvæk meget fragmenteret marked, og selvom man tror, at det er nogle store virksomheder, så er det jo kun få procenter af markedet, som de har. Så jeg tænker, at de måske til gengæld vil kunne bide til bollen og få mulighed for at købe nogle konkurrenter til en god pris, hvis det er det, vi ser i øjeblikket. Det har vi jo set tidligere, at de har været dygtige. Der har også været en ballade om et andet selskab, jeg har aldrig nogensinde hørt om det før. Der var forleden dag, som var nede og vende en gang rundt, og så steg igen. Men det her var egentlig, deres regnskab var faktisk lidt bedre end forventet, men så sagde de, at der er en opbremsning i økonomien og udsigterne, og derfor vil de tage en, sådan restrukturere sig, stramme op og skære ned og tilpasse sig og sådan noget. Mm. Og det var det, der ødelagde det gode humør. Det var egentlig ikke selve det kvartal, de fortalte om. Det var jo gået hjem en lille smule bedre end forventet. Så det var sådan, som det skulle være, men det var, at de siger, at nu kommer vi altså lidt ind i, at de havde jo også ligesom sat sig på, at væksten skulle køre, men nu skal vi give ned, ikke? Og så er der jo altså, der er blevet klippet vand, og nærmest røget på en måned, er der røget 20% af kursen, ikke? Det er der jo noget. Inden vi tager vores første lytter med, skal lige høre, at vi har tre handelsdage tilbage i 2018, men er det i sådan en periode, hvor der kommer de her profit warnings, for inden vi går ind i regnskabssæsonen, hr. Svendsen? Ja, det er det. Det er det. Det er, hvad hedder det, profit warning tid, så hvad hedder det, at, og det må vi finde os i, og da selskaberne nu om dag er på finansregnskabssiden, det der meget, meget velfungerende, der er stort set styr over det hele, så kan du sige, kan de jo komme meget hurtigt med en opdatering over, hvor det hele ligger henad. Mm. Og det var vel også det, vi så med BRO, at de har så måske kun sådan omsætningstallene og sådan noget, og så skal de regulere det på varelæret og sådan noget. Men altså, det er den der, hvor, og derfor kommer der, hvis der er dårlige domme at fortælle om, så vil de komme meget hurtigt ud til os. Og Danske Bank var også det samme også. De mangler jo stadigvæk i en uge, godt og vel, ikke? Mm. Men ja, det er... Det er den tid, vi skal høre. Lars Svendsen og Lars Persson. Martin, han skriver her på vores Facebook-side, at klokken over 9, så man godt skænke lidt op i glassene, så kan jeg sige skål til jeres vært. Jeg kan godt sige, at kvier er lidt, men nu har du det dig, der har taget den med. Ja, Lars, det er jo en gave. Det er faktisk en gave til dig fra verdensfirmaet. Fordi du hører, at jeg kun drikker elefantøl og 47? Ja, jeg tænkte, at man bliver, hvad man drikker, som man siger. Alt andet får man dårlig mave af, sagde min far. Men skål til jer, og så kan jeg sige... Og ja, glædelig jul. Og så kan jeg sige velkommen til vores første lytter, Jesper. Velkommen til Millionærklubben. Man skal drikke øl i store slurke. Det er der en, der ude fra Carlsberg. Vi har gæster med i studiet. Nå ja, bare sige det. Jesper, hvad kan vi gøre for dig? Du skal høre det. Du skal lige tage dem høretelefoner på. Jeg er investor her i 2018. Mm. Jeg har simpelthen fået taget min aktiemøde om her, og det har været et helt fantastisk år til det jo. Ja, tak. Indtil videre, der kan være nogle eftersmerter på sådan et område der, ja. Lige præcis, ja. Og jeg har jo simpelthen fået forvildt mig ind i den her aktie Gomspace. og det må vi jo sige, det har jo gjort lidt ondt jo. Ja. Men så hørte jeg jo det her program, I havde tidligere på året, med, hvor I havde skatten af inden, og så snakkede han jo om, at, og så skal jeg bare lige høre, om det er rigtigt forstået, at i og med, at det er en First North-aktie, og det er derfor et ureguleret marked, at så kan jeg sælge den, at så kan jeg trække det fra i min lønindkomst. Er det korrekt forstået? Ja, der er noget med, at det er lidt anderledes, fordi det er jo det ses som et unoteret papir, eller sådan, det er ureguleret marked. Der er et eller andet der. Jamen, det... Men så er det til gengæld i Sverige, og så ved jeg så ikke, hvad... Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg kan da ikke svare dig, men hvad hedder det... Jeg kan ikke give dig det fuldstændig endegyldige svar, men... hvis der er noget til din fordel, så regn med, at det ikke virker for skattevæsenet til at påstå det til deres fordel, så... Så hvad hedder det? Det er en god udgangspunkt at tage, men altså, hvad hedder det? Du kan jo bare skattesælge den, og så må du købe den tilbage, når der er gået lidt tid. Du må ikke købe den i samme sekund, men når der er gået lidt tid, og i vores dag er så lidt tid jo efterhånden, ikke så meget tid, så kan du købe den igen, og dagen efter eller lidt andet, så er du ligesom sikker på, at notaen har forskellige datoer, ikke? Og så vil du sige, hvis det så viser sig, at du ikke gør det, jamen så har du jo bare den negative saldo og kan bruge senere, hvis den bliver bogført som rubriceret som almindelige aktier. Ikke? Hvad siger du, så der er ikke noget forkert i at tage et skattemæssigt tab, så gemmer du det bare. Der kan ligesom ikke ske noget ved det, vel? Altså. Hvad siger du, Persson? Ja, men det var så bare en gammel artikel. Jeg tror måske, man der må være noget, hvis man googler det. Har du prøvet at... Jeg synes bare, der stod noget med, at man beskatning, så kunne man nemlig modregne det i din indkomst, som du også nemlig sagde, fradrag på... Nu skal du høre... du kan godt høre, Jesper Jensen, at vi er ikke helt klare i spyttet, men det er sådan faktisk, at står, hvis jeg graver dybt i min hjernebak, så den 1. oktober... Hvis du går ind i vores podcastarkiv, der havde vi vores skatteekspert Erik Banner Fogt med i studiet. Og der mener jeg faktisk, at vi er omkring det her område, så der kan du gå ind og lytte, og ellers så må vi jo komme tilbage til dig. Det skal vi jo så rimelig hurtigt, hvis du skal nå at agere på det. Ja, men okay. Det var jo også, det var nemlig det der radioprogram, du snakkede om, som egentlig havde refereret til. Jeg godt kan huske den, og jeg hørte den også, at det var der, jeg sådan kom til at tænke lidt på, om det kunne være inden for dit hus. Altså. Og så tænkte jeg bare sådan lidt, altså et eller andet, som siger, hvis jeg nu prøver at sælge den, i dag, bare for at tage et eksempel, og så, så køber den igen først i det nye år, så er det vel egentlig, er det så ikke forstået ret, at det er rimelig risikofrit at gøre det? Jo, altså det skal da jo ske et voldsomt, at de får en kæmpe ordre på onsdag, eller når det er, vi arbejder igen eller torsdag. Jo, og så skal der jo ske et eller andet, men det er jo det, der er skattevæsenets synspunkt, at du skal have en reel kursrisiko, du skal lave et reelt salg, du kan ikke ligesom bare holde fast ved, at du selv, og så 10 sekunder efter, køber du igen. Det går ikke. Du skal være ude, gået kontant, og så skal du tilbage igen. Og hvor mange timer, der skal gå eller dage, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men det er det, du skal kunne forsvare dig imod, ikke? Og hvis du kæmper med folk af den karakter, så er du nødt til at have rent mel i posen. Fordi de har ikke selv rent mel i posen, og de bruger alle tricks, ikke? Så hvad hedder det? Det er så langt, vi kan trække den omkring rådgivningen. Jeg må bare sige, hvor meget kan han risikere, hvis han ikke gør noget? Ja. Det er jo, at det eneste, som jeg kan se, du kan risikere ved det, det er jo, hvis der sker det, at Gomspace stiger vildt og vanvittigt til næste år. Og selvfølgelig skal det stige vildt og vanvittigt, til du køber den igen, så har du jo tabt, og jeg går glip af en gevinst, ikke? Men hvis den nu stiger vildt og voldsomt til næste år osv., så begynder du jo forfra, hvis du kører den tilbage på skattemæssig basis. Og så kan man sige, så kan der jo ske det, at du vil have fået mindre tilbage i skatværdi nu, end du vil få til næste år. Det kan tænkes, men ved du hvad, det er for tænkt. Så jeg vil sige, jeg kan ikke se, at du har gjort noget forkert ved at gå ud på sidelinjen og købe den igen. Det kan jeg ikke se. Om det så bliver puttet den ene kasse i skatteregnskab eller den anden, det ved jeg faktisk ikke. Jesper? Hvor skal du holde jul henne? Det skal jeg hjemme med mine forældre. Vi samles hele familien. Er der aktier under juletræet? Det er det ikke, nej. Det skulle lige stramme den lidt. Jesper, ja. Vi kan ikke rådgive dig nærmere omkring skatteoptimering i Gomspace, så du må selv lige tykke videre på den. Tak fordi du ringede ind til os, og god jul. Jo, tak lige imod. Jeg kan se, det på Shareville er det også noget, der er debatteret flere gange, og hvor de også henviser til vores radioprogram. Det var det meget rart, selvfølgelig. Mm. Men det ser ud som om, der er nogen, der mener, at det kan man godt. Så, ja. Og den podcast, der bliver refereret til, det er altså fra den 1. oktober. Hvis I går ind i Radio 24/7's hjemmeside, så kan I finde programmet der med Erik Bannerfod, hvor vi også taler aktiesparekonto. Den kan vi lige komme tilbage til, for vi skal sige velkommen til Thomas Hansen. Ja, hej så. Hej Thomas. Hvad kan vi gøre for dig? Jo, jeg var en af de heldige eller forudsigende, der gik lidt kontant før sommerferien. Mm. 30%. Glimrende. Og ja, dem tænker jeg på at smide ind i øjeblikket efter de her store fald, der har været. Og blandt andet kigge på nogle svenske selskaber. Persson kender måske til dem, men den ene er Sectra, og den anden er Arjo i Sverige. Siger du Sectra? Ja, og de har fået nogle ordentlige smæk, blandt i går. Ja. Hvor godt kender han selskabet? Jamen, det er, vi skal lige være enige, det er dem, der både laver computersystemer til hvad kan man sige, hospitalsektoren, men også har de her kryptonerede ting, som man kan tale sammen hemmeligt, uden at blive aflyttet. Er det, lige præcis. Det er sådan en lidt sjov virksomhed, og jeg har selv været meget... Jeg har stået her og talt om den et par gange, og været møg ærgerlig over, at jeg ikke har fået købt den et par gange. Hvor stor er det? Det er kæmpestore. Det er inden for min rækkevidde, så det er slet ikke det. Men udfordringen er, at de kommer sådan en gang imellem og har tisset lidt ved siden af potten, og så er det, de får nogle ordentlige gok i nøden, og det var det, der skete ved deres seneste regnskab. Det var sådan lidt af, at det var gået sådan lidt i stå, så... Altså teknisk ser den ikke spændende ud. Altså fundamentalt kunne man godt sige, jamen der er en godbid også, fordi det er sådan en spændende branche, kan man sige. Men også fordi du kombinerer nogle ting, du overhovedet ikke kombinerer i andre virksomheder. Men lige nu, der er den for nedadgående, så jeg vil lade den ligge og se, om der ikke sker noget i det nye år, som man kan gøre, at man samler den ind. Så Thomas, hold hesten lidt, når vi taler Sectra, S-E-C-T-R-A, i Sverige. Var der en, du havde kigget på? Ja, så var der også en anden svensker, der hedder Arjo. Det er inden for, behandling. Ja. Ældrepleje, ja. Ja, det er jo spin-off for, var det Jetinge, den kom ud af? Ja, netop. Jamen, den er jo også gået lidt stå. Den ligger der om de der kring 30. Vi skulle gerne have den. Den har en modstandsniveau, der hedder 32-33, hvis den kan bryde det. Det er jo min gamle Lifco-ejer, der er hovedaktionær i den her. Men kan vi bryde de der 32, så skulle man være med på den. Men ellers så synes jeg, at du skal... Lad den stå, fordi altså, så kan det også være, at du... Pengene er bedst i... Hvad skal jeg gøre med de kontanter? Jeg ved det godt, men det er nogle gange der, hvor man må stå lidt og sige au, og prøve og puste lidt på hænderne samtidig med de der kontanter, de flakker rundt i hænderne på hænderne. Jeg ved det godt. Det er stået et halvt år. Ja, jeg ved det godt, men som du også selv siger, det var jo godt, at de var ude et halvt år, fordi ellers så havde de været... Måske ikke halveret, jeg ved ikke, hvad du har været inde i, men måske har der været 2/3 tilbage, ikke? Så nej. Hvad med obligationer, Lars Persson? Jeg har lidt af dem, ikke flere. Der gik bunden ud af studiet, helt stille og roligt. Altså, så skal du egentlig tage nogle ordentlige obligationsfolk ind, og de vil sikkert kunne fortælle dig guld og grønne skove, men dem skal du ud og finde. Jeg tror ikke, obligationsfolk de har Carlsberg 47 med til hvert inden, så jeg holder mig til jer. Det er godt. Nå, Thomas, det lyder som om, at de der kontanter må brænde lidt i lommen, og du i hvert fald ikke skal smide den efter svenske Arjo og Sectra, i hvert fald lige nu. Hvis jeg lige må sige noget til dig, så vil jeg sige, et sted, du kan se, jeg ved ikke, hvis du har, for eksempel hvis du bruger Nordnet, som vi jo gør her, så kan du jo se sådan nogle nyheder, der kommer en gang med. Og der kommer en fra Finanstilsynet, vel nærmest i hvert fald en gang om måneden, om hvem der er short, altså hvad for nogle aktier, der er shortholdt. Og det er jo en god indikator på, hvad for nogle aktier, som er overbelastet nedad. Og der skal du så bare tage dem, mener jeg. Jeg mener, det er nærmest en opkøbsliste, hvad for nogle aktier, man kan investere i. Men du skal også tage dem, der er blevet bumpet i lang tid. Ikke? Man skal jo ikke gå ind med det samme, de begynder at bumpe, men altså vi har jo NKT og Bavarian og Lundbeck er det samme også. Det er jo fuldstændig nonsens, som de bliver voldboldet, de der aktier. Og når de er presset så langt ned, så kan du sige, bare sådan en som... Jeg købte jo Lundbeck på 280, ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg er sådan en dybfødt interesse for at have den i lang tid, men, Men hvad hedder det? Når der er jo kun 40% af aktierne ude, og der er cirka 4, der er short sold, det vil sige, at i virkeligheden er 10% af aktierne, der mangler. Og når de skal købe dem tilbage, jamen, så skal den jo stige, som vi siger, elasticiteten, hvor meget stiger aktien, hvis de skal bruge 1% af aktien. Den vil formentlig stige 2,5%, måske 3%. Det vil sige, at aktien, hvis der mangler 10% af aktien, skal den faktisk op med 25-30% for at neutralisere det der. Det er et gæt. Det er jo, jeg kan jo ikke svare på, om det er en aktie. Jeg er med på, hvor diskret de er i stand til at gøre det og sådan noget. Hvor gode bankforbindelser de har, der kan lave numre. Ikke? Mm. Men hvad hedder det, at det er jo ligesom et udgangspunkt for at sige, hvad man kan købe. Kig der, hvor de andre har smadret det. Og det er jo en god liste at købe, hvor de andre sælger. Ikke? Men du skal lige lade dem være færdige med at brække sig, og så går du ud og fejrer det op. Så det, efter det er, hvad der foregår jo. Ja. Det er det. Ja. Og det er også derfor, jeg sidder og siger, at det her marked er oversolgt. Europa er oversolgt. Så kan du sagtens finde Christian Hals laboratorium, som koster kun 600 og alt andet dyrt. Masser af dyr varer stadig, men der er masser af gode ting. Thomas, tag dig en ordentlig nytårsaften, og når du så har taget efterdønninger af den, så går du med frisk hoved til aktiemarkedet. Det er rådet herfra. Jamen, så lytter jeg til jer igen, så tager vi den derfra. Rigtig god jul. Hey, du. Tak, fordi du ringede ind. Og det var altså Thomas, der havde ringet ind omkring svenske Ajo og Spektra. Det havde han gjort på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre og stille spørgsmål til dagens panel, som er Gammel Nok og Günther. Det er Lars Svendsen og Lars Persson. SMS'en er også åben på 42 600 24 7, og der er nogle kende blandt andet, der spørger, hvad skyldes det store fald i Teva? Der er du jo aktionær, og på mailen her, der skriver Brian noget om, at han har modtaget et brev omkring et fælles søgsmål mod Teva. Har du fået sådan et brev som aktionær? Nej, ikke endnu, men det kan være, at der er nogen, der bliver lidt langsomme, men det er jo alt det der hele tiden gået ud. Jeg har ikke set det der brev endnu, men det kommer sikkert, hvor de synes, at de skal sende det frem for depotbanken, men at hvorvidt de er blevet forledt af manglende informationer, så jeg kunne forestille mig det. Men den nye ting, der jo kører i øjeblikket, det er jo det der om amerikanske myndigheder prøver at undersøge, om der er et kartel blandt generiske, altså ikke patentdækkede medicinudbydere. Ikke? Ja. Og så for ikke skrive løgn, så i tirsdag kom der nyhed ud, som egentlig er ret stor, men vi har ikke slet ikke omtalt den, det er, at Pfizer og GlaxoSmithKline vil lægge deres håndkøbsmedicin sammen. Panodil og altså nogle ting, der du kan gå ned og købe i løs vægt, kunne man kalde det for, ikke? Altså uden en recept. Og det er jo altså noget af en stor fætter, der kommer ud af det, når de to rotter sig sammen. Og det er jo, begynder jo at lappe ind over, hvor også, Teva er, så det er måske lidt det, der spørger, men jeg kan ikke se, at bunden skulle gå ud af Teva af de der årsager. Så jeg har ikke opdaget en rigtig killer årsag endnu. Så Teva følger det bare markedet generelt? Ja, der kan altid ske noget. Nej, det gør det ikke. Den er faktisk faldet. Den var oppe i 24, og nu er vi nede i 15,9 i går. Den faldt 2,6 igen i går. Så altså, den skulle gerne have stoppet det op omkring 18 stykker. Ja. Men det gjorde den ikke. Den har tågen i vand. Og i øvrigt så kom forleden dag, så kom der jo den der nyhed, som var forsinket 100 år, men om at i aviserne, de er jo nogle gange lidt gammeldags, men at Shire er ved at få aftalen på plads, altså opkøbshistorien, hvor Takeda ville købe, ikke? Ja. Og hvad hedder det? Så altså den der udvikling i farmaindustrien selv kører jo videre, ikke? Så der er ikke, altså der er ikke nogen grund til at være bange. Okay, jeg kan ikke se nogen grund til at være bange. Problemet er bare, at nu er den faldet jo under det der støtteniveau, ikke? Ja, ja. Så sidder man sådan måske lidt og bider negle. Hvor er det næste støtteniveau hen, rent teknisk? Jamen, det er jo der, hvor den var sidst teste, ikke? Så ja, det er pænt langt ned, men altså... Ja. Så laver den jo også et flot W, ikke? Det gør den. Det bliver til et W. Det gør det. Men, det er men, jo en fin konstellation. Men det er jo lidt ærgerligt, at man har sat hele det der over... Ja, medlager. Således altså Teva, og tidligere var vi omkring gomspacerne, skat, Anders Kjærf, en af vores lyttere. Og tak, fordi I er så hurtige til at reagere, både på mail og sms'er det hele, og giver sin hjælpende hånd. Andersen skriver her, at for skatteår 2017 havde jeg et tab på gomspace. Skat meddelte, at tabet skulle opgives i rubrik 67, altså et fradrag i aktieindkomst. Okay. Ja, altså som alle andre aktier. Lige præcis. Alle andre aktier. Det er jo det der spørgsmål. Er den rubriceret over i realitetsafdelingen, eller er den i den store almindelige afdeling? Okay. Men det er jo også, fordi det er en svensker, jo. Det kan jo, ja, men den er jo børsnoteret i Sverige. Det kan jo være, det kan jo være, at First North-selskaber i Danmark for eksempel, der er en anden. Ja. Det er fredag. Vores telefon er åbne. Du kan ringe ind og stille spørgsmål på 20 24 7 24 7. Lidt senere får vi Tom Hårgaard med at høre, hvordan han klarer sig igennem optakten til julen. Jeg skal lige høre jer to herrer, inden vi rykker videre her. Der er 3 dage tilbage i 2018, inden vi tager hul på det nye friske år. En af de muligheder, vi har som private investor i det nye år, det er at starte en aktiesparekonto. Det er 50.000 kroner, man kan sætte på ind på det. Det var en del af den her erhvervspakke, der var lanceret i, jeg ved ikke, om det var starten år, også var det forrige år. Men det er altså en 50.000 kroner, man kan sætte ind, og så lærerbeskattes man med, var det 17%. Mm. Skal vi have sådan en aktiesparekonto næste år i Millionærklubben, hr. Svendsen? Ja, vi skal jo ikke have den herinde, men jeg har aldrig tænkt mig selv at lave en. Jamen, altså, det går langt er jo, at du får nedsat din beskatning fra er det ikke 28%, som det laveste sats, ikke? Og så ned til 17, mod at det er af lærerprincip, det vil sige alt, ikke? Men og så er der jo tænker jeg, ikke noget problem med, hvor meget du sælger og køber, og du kan have det i 10 minutter og købe og sælge, så det er jo sådan en spekulationskonto, og så skal den så nulstilles til 50.000, så du skal have udbetalt din fortjeneste, hvis du har en, og omvendt så mange du, så har du kun 43.000, hvis du har tabt, ikke? Men det er dit eget problem. Men også til næste år kan du så putte 50.000 ind midler. Det kan vist gøre. Er det ikke 5 år, det er jo meningen, det skal fortsætte? Jo, men, til 2022, hvor den så hedder 200.000. Man kan have 200, på den, ja. Men du kan sige, det går langt er, at det er, at man nedsætter beskatningen med altså de der cirka 11% point, ikke? Mod at det så er lærerprincip. Og så har du ikke noget vrøvl med at selv at skulle gøre det op. Det vil det kører helt automatisk. Ja, de ved alt om, og de stjæler alle dine penge af sig selv. Sådan, det skal du være helt rolig for. Har I overvejet det i jeres private setup? Ja. Men det er jo klart, at det der, du kan sige, hvis der var 1 million danskere, som tog 50.000 kroner hver, så er det jo 50 milliarder, man vil putte ind, ikke? Og det gør man jo ikke. Så hvad hedder det? Det bliver jo i vid udstrækning mennesker, som tager penge fra den ene lomme og putter over den anden. Skal du have en aktiesparekonto? Og du får jo ikke noget på indlån, så er det jo ikke, hvis du har noget stående der, så kan du jo lige så godt rykke den derovre. Mm. Ja, det skal jeg vel. Altså, hvorfor ikke? Nej, men det er jo, som Lav siger, så er man jo fri for at sidde og rive sig i håret over beskatningen og sidde og kigge på det. Nu skal I høre, hvis en af jer to lige skænker op til mig og tager glasset, så kan jeg sige godmorgen og velkommen til Hanne Jensen. Velkommen til, Hanne. I lyder som om, I er vældig godt humør. Vi prøver. Vi prøver at holde stemningen frem her til julen, men som du selv siger, der er ikke særlig meget. Jeg har jo taget en frygtelig masse penge her de sidste år, og så vil jeg, og da jeg er tæt på at skulle pensioneres, så vil jeg høre, hvor man kunne anbringe for eksempel altså nogle penge i for eksempel Norwegian Bank. Kunne man det? Jeg har været inde på MyBanker for at se, om de giver 0,70% årligt, men det er jo bedre end at bare lade mine penge stå i aktier i øjeblikket, hvor det bare siver hele tiden. Hanne Jensen, det er som om, at du sidder og er lidt panikken? Altså, i høj grad. Ja. I høj grad. Det mener jeg, altså jeg vil sige generelt om, nu er aktiemarkedet faldet i øjeblikket 13% i Danmark, ikke? For det her år. Ja, 25. Ja, og så har du fået lidt udbytte den anden vej, det er måske 1,5%, så det er 12, der er røget ud af døren. Men, og sidste år tjente du vel over 20, og året før noget mere, men altså, ja, det er jo den kamp, vi er oppe imod, ikke? Undskyld, ja. Og der vil sige, at nu er det os, der må give noget af det, vi har tjent tilbage, fordi der er tæt bakke i markedet. Så spørgsmålet jo, hvordan ser det ud fremad? Jeg må indrømme, hvordan ser det ud fremad? Ja, det er jo det, vi skulle gøre med. For det kan vi jo ikke gøre noget over os. Men er det ikke rigtigt at gå kontant, når man bare kan se det siver? Jo, du tror, det bliver ved med at sige, men det er jo det, der er vedmålet, ikke? Og der vil du sige, at vedmålet på kapitalmarkedet generelt, også for alle mennesker, der indlåner imod, det er jo, hvor stor risiko tør jeg tage? Du er nødt til at påtage en risiko, hvis du vil gå efter et afkast. Og det afkast kan man ikke love. Det er klart. Men Hanne, det kommer også lidt an på, hvad er din portefølje, hvad er din strategi, hvad er din risiko sådan i det hele taget? Altså, min Ja, min risikoprofil, den er nok lidt højere end middel, vil jeg sige. Den er nok, ja, du er en ung dame, du skal til at gå på pension, og du skal jo gerne leve 20 år til. Det er jo netop det. Men vi har jo hørt det sidste halve år, at de diverse porteføljeforvaltere, og med de scenarier, vi har talt op, altså bliver der taget lidt risiko af bøgerne? Det er det, man hører på den ene, og så på den anden hører vi, om vi kan få et i hvert fald europæisk rally måske på aktiemarkedet i første halvår 2019. Jamen, det er jo det, man har siddet og sige, at... Ja, det er jo altså... Det er jo ligesom et casino, synes jeg. Ja, det er det lidt. Og du har selv meldt dig ind og sat dig ved bordet, Hanne. Det er jo lidt det, der ligger i den. Men netto har du vel ikke, hvis du har været med i hvert fald bare i 2 år, så har du stadigvæk tjent. Det skulle du have. Det skulle du vel have, hvis vi skulle være ærlige. Du skal ikke sige, hvor meget du tjener alt det der. Men, men så kommer naboen bare ind og vil have en flødekage, men... At du kan jo så sige, hvad jeg ser ud af fremme. Jeg tror faktisk, at vi... Jeg trøster mig med, at det i virkeligheden er skattevæsenet, der ja, det er måske ikke sådan helt med hensyn til det sociale fællesskab, men, Hanne, men vi kan altså... Ikke, ja, vi kan min, sådan... min topskat bliver mindre. Nej, det er så ikke helt rigtigt, fordi aktierne kører jo på sit eget system, ikke? Det er 43%, men hvad hedder det, hvis du går over 50, ikke? Men hvad hedder det, at... Jeg er 75. Hvad? Jeg er 75. Nå, jamen tænk på skatteprocenten. Altså, aktierne kører jo sit eget skattesystem, og det er 43%, hvis du går over 50.000 kroner per ægtefælde. Det lyder lidt sådan. Ja, hvad siger du? Ja. Nej, jeg mener bare, jeg tror faktisk på, at vi får et rebound, altså en optur igen for europæiske aktier. Det er det, jeg selv satser på. Det må jeg indrømme. Jeg tror, vi får et meget godt næste halvår. Men så kan man bare købe igen, ikke? Så kan man jo købe igen. Ja, hvis du når at komme med, ikke? Det er jo det, der er balladen. Hanne, du er ikke den eneste, der sidder og er nervøs for tiden. Det kan vi også se, når vi kigger op på markedet, hvor det suser frem og tilbage. Men det er jo så her, hvor man skal slå lidt koldt vand i blodet og tænke over, hvad din strategi er. Mm? Og have nogle gode varer på din bog. Så hvis du har det, så altså, gode varer. For et år siden var Danske Bank god, det er den ikke i dag. Men altså, det er jo nogle gange skifter tingene, men altså, hvis man har fornuftige ting, man ejer, for eksempel også en Novavax, den er jo ikke på nogen måde billig, men på lang sigt, så skal han jo nok klare sig. Jeg har også nogle lakseaktier. Det har faktisk givet meget godt. Det går fint. Og så Genmar Bæk, og så Ørsted. Jeg har haft omkring 22 forskellige aktier, men jeg har altså minimeret det til 3-4 stykker for at have det. Det lyder egentlig som om, at du er faktisk i OK-form i porteføljen, trods du har vinket farvel til det. Og du skal altid have 8 aktier, medmindre du kun ligger hernede på 100.000 kroner. Sådan noget. Men altså, hvis du ligger op på en halv million og sådan noget opad, så skal du have mindst 8. Hanne, det må du, du må, tak fordi du ringede ind til os. Det er godt, så også er det rigtig god jul. Går jeg videre. Ja, det er jeg glad for. Tak skal du have. Tak for det. Hej. Han er jo ikke den eneste, der sidder nervøs, men jeg kan da anbefale en 47, sådan til lige en morgen. Det var ikke... Man kan godt lide til at... Ja, det tager lige toppen. men det er jo... Altså, vil jeg sige bare generelt, at når du har et marked, der falder på den måde, så har det jo også en selvforstærkende mekanik, fordi så sidder mange mennesker og siger, nu gider jeg ikke mere, nu er det slut, jeg sælger det hele og sætter mig ned og sur. Og så kan jeg altid komme tilbage, og de fleste kommer aldrig tilbage. Men det er der, det er sådan en selvforstærkende mekanik, at hvis det ryster meget, og særdeles hvis det ryster for nedadgående, så skvælder folk ud. Det er jo markedspsykologi, og når nu vi kaster den på bordet, så vil jeg meget gerne sige velkommen til en af Millionærklubbens andre porteføljeforvalter, Tom Hårgaard. Velkommen til. Ja, godmorgen. Godmorgen. Tom, jeg kan lige så godt tage tyren med hornet, eller kramme bamsen, eller hvad man skal kalde det. Mandag, der sendte du, det var faktisk søndag aften. Hej Pernille, jeg er overvist om, at Xmas Rally begynder mandag morgen, så jeg går lang i dags i morgen tidlig. Godnat, Tom Hårgaard. Har du sovet siden? Skal jeg også godnat? Nej, jeg har virkelig du har været jubialt. Du har virkelig været... hvad fatter du for? Der er ikke nogen julegaver. Hvordan har du klaret dig gennem den her uge rent handelsmæssigt, herr Hårgaard? Så mandag morgen, bare for at lige følge den tråd færdig, så mandag morgen, så sidder jeg så og venter på et opportunt øjeblik og begynder at købe. Og den første time, der er der en blodrød bar, så tænker jeg, vent nu lige lidt, så lige se om du ikke kan få den lidt billigere. Den anden time, der er der ikke noget uændret. Tredje time, fjerde time, femte time, sjette time, det var ikke andet end blodrød bar. Men jeg havde ligesom bestemt mig for, at jeg ville købe, fordi mine beregninger havde sagt, at nu var det ved at være slut med den her, den her bølge nedad. Så omkring onsdag eftermiddag ved 5-tiden, der begyndte jeg så at eksekvere min ordre. Og det har jeg så tabt omkring 20.000 kroner på af min portefølje. Så kombineret med, hvad jeg så også har tabt på Teva og på Skjernbank, så må jeg sige, det har sgu ikke været den mest mindeværdige uge for mig. Nej, men den er jo også fejllæst lidt, må man sige. Herre Hårgaard, var det op til rentemødet, at du forventede, at vi skulle få det her rally, eller hvad var det, du hængte den hat på? Der var noget teknisk analyse bag det, og teknisk analyse er om ikke andet, så er det jo et kast af mønten og noget, man har set før. Du har jo siddet og leget med det, han har sagt, i 20 år, så det er ikke, fordi du er helt UF'en på det område. Nej, men til trods for, at jeg har leget med det i 2 årtier, er EEG's betydende med, at jeg ikke også jeg tager fejl, og jeg rammer forkert, og her ramte jeg bare forkert. Og det, der måske irriterer mig lidt, det er, at jeg i de sidste 2 måneder, det var en ting, jeg er blevet interviewet på Radio 24/7, har jeg sagt, jeg tror, vi er i begyndelsen af et bæremarked, og nu er bæremarkedet i gang, så kan det... Så kan det godt frustrere mig en smule, at jeg ikke lytter til min egen råd. Det er som at gå til lægen og være læge, og så ikke tage sit eget den medicin, man ordinerer. Så jeg skulle bare have været fortsat med den ETF'er, jeg havde. En kort ETF'er i DAX'en, så ville min portefølje have set betydeligt bedre ud, end den gør nu fredag. Jeg kunne nok ikke have garderet mig mod Teva. Det havde jeg ingen forudsætninger for, at forudse, og Skjernbank er vel egentlig også bare en refleksion af, hvad der sker i det generelle marked. Men alt i alt, så ja, det var bare en ærlig uge. En ærlig uge for mig. Det lyder som om, at du er sådan lidt på forkant af markedet, ligesom Lars Svendsen. For Lars Svendsen står også og taler om, det er jo det tyske DAX, Europas børshjerte, at det kommer op. Det skal nok komme til at ske. Og det lyder lidt som om, at du også er lidt på forkant på det område. Det er muligt. Hvis jeg virkelig skal lede efter the silver lining, så vil det være, at DAX'en ikke er faldet til nærmestvis så meget, som USA var. Mit tab kunne have været meget værre, hvis DAX'en havde stået mål med de tab, vi har set, for eksempel i USA, for eksempel i Nasdaq. Der, hvor jeg begyndte at købe, der var DAX'en i 10.700, nu er den i 10.560. Så det er jo heller ikke en det er jo ikke rent procentmæssigt, det er jo ikke jeg har måske tabt en procent, men jeg har bare gearet højt og kastet alle æggene i en basket, fordi jeg havde troet på, at det her rally så var undervejs. Og så må jeg bare sige, det er, hvis jeg virkelig troede på det, så ville jeg nok bare have holdt positionen. Men kvad det er, hvad jeg har set i crude oil, og kvad det er, hvad jeg har set i Nasdaq, og den statistik, jeg har læst mig til, omkring, hvad der sker i USA, så tror jeg ikke, at vi er ved at finde en bund lige her og nu. I hvert fald ikke en bund, som jeg har lyst til at vede på. Hvis det skulle være sket, så skulle det være sket i mandags. Og så kan det så godt være, at det sker her i løbet af juleperioden, hvor der er stille og roligt. Det er muligt. Der var kæmpe volume i USA i går aftes. Og det ser man ofte, de her kæmpe volume, det på en eller anden måde er en kulmination af en bevægelse opad eller en bevægelse nedad. Så det vil ikke overraske mig om, at der måske kommer noget rebound her. Men nu er vi så bare så sent på året, at jeg tænker mere på juleglans og ritalermang, end jeg gider at tænke på aktiemarkedet. Det kan jeg godt forstå, Tom Hårgaard. Vi har også taget hul på Carlsberg 47 her i studiet. Nu gider vi sgu ikke mere. Men jeg skal lige høre den sidste gang. 3 dage tilbage. Der er jo en masse porteføljeforvaltere, der skal rokere rundt i deres positioner her, Hårgaard. Det plejer også at have en effekt på markedet. Det har det. I går havde du også det, der hedder triple witching, eller undskyld, det hedder ordentligt købet quadruple witching. Det kan godt være, at vi får noget window dressing, men hvis vi gør det, så er det at smække lidt makeup på en gris. Du ved, det er en gammel gris, der lige får lidt... men det er det, fordi hvordan vi end vender og drejer det her. Hvis vi lige skal følge op på Hannes samtale for et øjeblik siden. Yeah. Ja, så er Hanne lige en halvanden til 2 måneder for sent på det. Jeg siger ikke, at man skulle have lyttet til mig, fordi jeg har før råbt ret vagt i gevær, og jeg har taget fejl. Men jeg har også flere gange sagt, at jeg vil gerne have lov at sige det igen, måske bare som en påmindelse til en anden gang. Den store problem private med store har, det er, at de ikke har en exit-strategi. Det vil sige, at de håber på, at det bare fortsætter op, at det er fint nok. Men for guds skyld, på en eller anden måde, have et eller andet, hvor du siger, okay, hertil og ikke længere. Og det kunne jeg have ønsket for Hanne, Det er så nemt at være bagklog. men du har fire eksperter, der står i det her studie, og på en eller anden måde prøver at formidle den rigtige måde at investere på. Og en af de ting, man bliver nødt til at acceptere, det er, at aktiemarkedet ikke altid fortsætter opad. Men det er jo selvfølgelig noget, man glemmer, når man har kørt opad siden i februar måned 2009. Så tror man jo bare, at det altid fortsætter opad. Så det kan jeg også godt forstå. Så Hanne er nok i den her situation nu. Hun bliver nødt til at tage den her overvejelse over, om det her det er et strukturelt bæremarked, og vi skal længere ned, og hun så skal prøve at lufte lidt ud af hendes aktieportefølje, hvis hun får muligheden over de næste par uger eller ej. Og hvis du spørger mig, så vil jeg nok sige, at det er nogle dårlige idéer at gøre det, hvis du har brug for kontanterne i kvad det faktum, at hun er i den alder, hvor hun nok ikke kan have råd til at tabe 20% mere. Ja. Men det kan vi vel ikke være uenige om, Lars Svendsen og Lars Persson? Nej, jeg er i hvert fald ikke uenig. Ja, nu er det bare, hun var jo så 75, jeg troede, hun var 60. Men, hun lød, som om hun var 60. Ja, hun var 75, ja. Men hun har en frisk stemme. Men hvad hedder det? Altså, jeg tror faktisk, vi skal til at lære et nyt begreb. Det er også derfor, jeg er optimist. Jeg tror, at vi har jo det her safe haven-begreb. Sikker havn. Ja. Og det i vores dag, der er det stort set noget, som udmønter sig omkring obligationer, statsobligationer og omkring Schweiz og Frank. Det er sådan, de er sådan ultimative, og så guld på et tidspunkt, men det er jeg ikke trukket ind i Manation endnu. Jeg tror, at du skal opfinde et nyt begreb, hvis vi tænker på til næste år. Det hedder safe haven aktier, og der mener jeg, at nordeuropæiske aktier i den tyske liga, om man så må sige, Tyskland omegn, det er vil være noget, man er nødt til at satse på, fordi du kan nødt til at våge dit ene øje ved at gå ind i aktier, så får du ikke et hak afkast på noget som helst. Det er 0 eller minus. Og så er spørgsmålet, hvad tør du, om du kan købe en BASF-aktie, der giver dig et afkast på 5-6% i direkte afkast, og tilsvarende gælder for Holdgårdsfabrikkerne og Mercedes, og jeg ved ikke hvad. At de der, de er jo knaldet i bund. Og mindre du tror, at de går ledende om og hjem, så skal du følge holdt dig væk. Men det gør de næppe. Tværtimod har de overstået deres tæsk. Og det er derfor, jeg tror på, at lige pludselig så sidder de, og de er måske også short-sold, hvis de omfører, altså vælter pengene ind igen, fordi så sidder folk og siger, hold kæft, vi kan jo få det her til ingen penge. Heidelberg Cement, og jeg ved ikke hvad. Det er der, vi skal være, og så kan de andre få lov at beholde nogle italienske mærkelige selskaber, de ikke ved, om staten går ned om og hjem eller ej. Og alt det der, lad det være, men det er derop, det er der, vi skal være. Der er jo sindssygt nogle hemmeligheder, at du sætter dine brikker på, på tyskerne. Det kan vi også høre og her. Ja, og der hænger vi jo på, men danskere. Det gør vi. Det gør de fleste europæiske lande. Tom Hårgaard, det her sikker havn-begreb, det er også en del af vores lytter, der spørger her til, både på sms'en og også på vores Facebook, kan se. Det har jo sådan en historisk været i guld. Og der har du også gjort dig. Kan man overhovedet tale om sikker havn her, når vi træder ind i 2019, og kan man hive guldkortet stadigvæk frem i den ligning? Sikker havn er jo en refleksion af ens risk-to-reward-appetit. Mm. Og man kan så spørge sig selv, om man så har lyst til at være i aktiemarkedet nu, hvor for eksempel renterne er stigende. For eksempel i USA kunne man så finde nogle andre steder, der var mere interessante og som bedre kunne klassificeres som en risk-to-reward. Det, der egentlig er pudsigt, det er, at vi sidder her og nyder godt af en kultur i 2018, som, du ved, bare i 70'erne var der slet ikke den samme aktiemarkedkultur. For eksempel i USA, det var det eneste, de var interesseret i, det var obligationer. Så kom Reagan til magten, og så begyndte der at ske et skred i et aktiemarked i Dow Jones, som indtil da havde kørt sidelæns siden 1960'erne. Det er svært for os at forestille os et aktiemarked, der har kørt sidelæns i de sidste 25 år. Så det kan godt være, at den sikker havn, man skal til at opfinde, som Lav taler om, det er en genvisitering af, hvor man den kultur, man havde i 70'erne. Men det kunne jeg bare ikke ønske, fordi så har jeg ikke noget at arbejde med. Mit arbejde består i, at folk har en risikoappetit. Så den sikker havn, det kan da godt være, men jeg tror også, at folk de har som regel en guldfiskmentalitet. Det vil sige, og der inklusive mig selv selvfølgelig, at nu kører vi så igennem en hård tid i aktiemarkedet, men vi er også lige kommet ud af en fest, der har varet 10 år, så måske skulle vi ikke klynke så meget, og så bare må sige, at det er det sure med det søde. Det er min filosofi. Du skal ikke være i det her spil, hvis du klynker alt for meget over, at det går godt imod dig. Det må du bare tage. Nej, jamen, undskyld, det er fordi, jeg har Lars Svendsen, han har smidt 4,47 Carlsberg på bordet her, da vi åbnede studiet, og nu er verden ved at være lidt træt, kan jeg høre. Der er nogle ting, der ikke hænger sammen længere. Jeg kan godt høre, at jeg skulle have været i København i dag, i stedet for, hvor jeg er. Det er jo sådan, Tom, at du er også med os i næste uge. Vi har 2 handelsdage, og der lukker vi jo også og slukker for konkurrencen her i Millionærklubben. Ja. Så vi holder lige hestene lidt, men jeg skal lige høre, du var selv lidt inde på det. I din portefølje, der ligger, hvad er det, du har der egentlig? Jamen lige nu, der har jeg 2 aktier tilbage. Jeg er selvfølgelig lukket ud af min DAX, jeg er blevet stoppet ud. Jeg har jo et ekstra strategi, når det ikke kører. Men altså, ja, før min søndagstek til dig, der var jeg op 40%. Nu er jeg kun op 25%, så det har jo været en hård uge for mig. Tom, vi glæder os til at have dig med i næste uge, og så må vi se, hvem det er, der kommer til at rejse pokalen. Kan du have et par gode handelsdage indtil der? Kan vi stille et spørgsmål til sidst fra England? Går man venstre eller højre om juletræet derovre? Men de har jo kører en forkert side af vejen derovre. Hvad? Det synes vi i hvert fald. Juletræet kører rundt, og så står man stille. Nå. Eller hvad, Tom Hårgaard? Nu skal du få et kulturschok. Ved du hvad? De hedninger, de hverken synger eller danser om juletræet. Mm. Og ved du hvad, de også gør? De spiser maden den 25. Mm. Altså, det er jo... Jeg synes, det er godt, de bliver sparket ud af Europa, fordi de fortjener ikke at være der med den mentalitet. Alene af den baggrund. Kom hjem til os, Tom Hårgaard. Vi tales ved i næste uge. Kan du have en god jul? Hej. Så vidt altså have Hårgaard i London, som også må tage sig nogle tab på kontoen oven på det her negative marked, kan vi godt kalde det. Vi har 5 minutter tilbage. Jeg tager nogle spørgsmål fra mailen, Hans Svendsen og Persson. Allan fra Herlev, han skriver her, hvorfor sker der ikke... Det er godt, du lige fik nissehuen på igen. Ja, så skal godt. Jeg jo kunne svare på spørgsmålet. Hvorfor sker der ikke noget... Det tænker han. Hvorfor sker der ikke noget med Zealand Pharma? Har ligget stille i årevis, ligger lidt under kurs 100, og lidt over kurs 100, trods gode nyheder. Nu er de selvfølgelig også lige sat farvel til deres CEO. Ja, hun har så ikke trådt af endnu, men kommer hun til. Og vi ved heller ikke, hvor hun skal hen. Eller hvad? Jeg har ikke set det endnu. Det kan være, at dem, der sladrer om hinanden, ved det, men... Nej, men du har været med... Hun skulle til udlandet, så vidt jeg stod. Du har været med på Zealand Pharma i lang tid? Jamen, jeg har været med fra... Det startede i 2011, mener jeg, det var. Og kursen var vist 83. De gik på børsen, hvor den koster 82 i dag, ikke? Så ved jeg, det er jo ligesom den der historie med... Det er safe haven. Altså, det er jo penge, det er jo ligesom historien om ham op i Nordjylland, der møder en anden, så siger han, har du ikke været i Amerika? Og en ældre mand, jo, siger han så. Og siger han så, blev du rig derovre? Så lige et øjeblik, siger han, så stikker han hånden i lommen. Så giver jeg til at tælle, så siger han, nej, siger han så, det blev jeg vel ikke. Nu har jeg 25 kroner, og jeg havde 50 til at tage derovre, så det har været en billig tur. Det er sådan nordjysk humor. Ja. Men, giv mig lige et glas til. Men hvad hedder det? At nej, den har stået stille, og vi venter på, at der kommer det her, at de får hul igennem. Og så kan man sige, hvad skal vi vente på nu? Ja, og skal Allan blive ved med at vente? Ja, han skal blive ved, fordi de er, altså, deres teknologi og indgang til tingene er den rigtige med de der peptider. Ikke? Men de har jo så 2 ting, der er på vej ind nu i Manesien. Det er et produkt, der hedder dasiglucagon, som er, hvis du får nødhjælpspind, hvis du får lavt blodsukker, så kan du stikke dig, så får du en frygtelig masse sukker ind i blodet, lige med det samme, så du ikke kollapser og ligger i, man kan jo gå i koma og må man dø. Men, og så det andet er et produkt mod SBS, short bowel syndrom. Via i diabetes? Det andet er så, hvis du har en frygtelig sygdom, du går ud på, at du ikke kan optage næring i dit tarmsystem, fordi din tarme er for korte, og så kan du få det her, som gør, at din ligesom, fordøjelse bliver langsommere. Og så både væske, og det løber lige fuldstændig igennem dig. Det er en frygtelig sygdom, der er ikke så mange. Hvor mange har... Og faktisk er Shire har produktet i dag i på markedet. Ja, som vi talte om før, der blev købt af Takeda. Mm. De har et produkt, og det er altså et 2 milliarder kroners produkt, som vi taler om her. Og der kommer de så med en anden udgave, det er en GLP-produkt. Jeg mener, det er en GLP-2 produkt, og ikke en ener, men de er ved at blive færdige med den. De skulle gerne blive færdige 21. Det er, hvad det primært handler om. Så hvad hedder det? Og så har de jo nogen, de har ude hos Boehringer Ingelheim, og det er inden for diabetes og fedme, hvor det rigtigt er op mod Novo, ikke? Og Boehringer i Tyskland, det er et stort banan her, lidt større end Novo, og har alt muligt medicin, men han er samarbejdet med Eli Lilly, så i virkeligheden er det, at de nu læner sig over mod Eli Lilly. Men ligger der en kurstrigger i første halvår af 2019, så Allan Dahl fra Herlev, han kan have det godt? Ja, det gør der omkring dasiglucagon, at det kan godt komme, at de måske kan sælge få en partner eller en anden, hvor de så får ligesom genvundet penge, fordi man vil sige om hende her Midtby, da hun kom til efter en, der hed Salomo, gav hun jo fuld gas frem. Hun nærmest fordoblede udgifterne. Og har du også derfor, fordi nu har solgt produkterne, de gamle rettigheder for pengegassen. Så jo, hold ud. Men det er rigtigt, det er gået Ja, der er gået 8 år, ikke? Men uden afkast, men der er jo heller ikke faldet. Men, altså, men, og det havde en lidt sløv rejse. Ja. Men du er der stadigvæk. Nu skal vi høre. Jeg har den også herinde. Ja. Det har du nemlig i din portefølje. Ja. Det er sådan, så, at vi er her selvfølgelig og sender live mellem jul og nytår. Der er to hele fuldfed handelsdag, hvor at min medvært, Bodil Galsel, styrer show sammen med jer to. Tom Hårgaard kommer med, Philip Gunst. Philip Gunst er også, og tager jeg i hånden, hvis der skulle ske. Jeg har ikke ret, Persson? Jo. Du står super 47. Nej, ja, stille jeg står og lytter. Nej. God jul til jer derude her fra Millionærklubben. Og det siger vi desværre med et marked i ryggen, som fortsætter negativt, så vidt jeg kan se op på min skærm her, Persson. Ja, Santa Rally er fuldstændig aflyst. Julemanden er fast i skorstenen. Ja, han er kørt af sporet, så der er ikke meget hen der. Nej. Snuppen 47 hjælper, kan verden sige her fra studiet. Fortsat rigtig god dag.